zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskich atakach w obwodzie donieckim. W Międzynarodowym Dniu Bez Elektrośmieci eksperci zachęcają, by nie trzymać zrzutych sprzętów w szufladach czy piwnicach. W tym serwisie też kilka słów o sposobach na jesienne infekcje. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych w rosyjskich atakach w obwodzie donieckim. Z kolei wojska ukraińskie utrzymały pozycję w obwodzie kurskim, mówił o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Rosjanie przerzucili na ten odcinek frontu 50 tysięcy żołnierzy i podjęli próbę przerwania ukraińskiej obrony. Ukraińcy od sierpnia zajmują część rosyjskiego terytorium i według analityków mogą utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy. Ze słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wynika, że ukraińskiej armii udało się ustabilizować sytuację na odcinkach frontów donieckiego i zaporowskiego. Projekt Deep State poinformował, że ukraińskie oddziały odparły ataki agresora w rejonie Nowochrodziwki i wzmocniły pozycje obronne w tym rejonie. Część serwisów internetowych podała, że ukraiński F-16 zestrzelił rosyjski bombowiec wielozadaniowy Su-34. Nie ma potwierdzenia tej informacji w oficjalnych źródłach. Jednak zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną, jeśli informacja potwierdzi się, będzie to pierwszy przypadek zestrzelenia nowoczesnego rosyjskiego samolotu przez amerykański F-16. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 150 osób ewakuowano w nocy z jednego z poznańskich hoteli. Powodem było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Nikomu nic się nie stało. Oficer dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej powiedział, że służby odebrały zgłoszenie z hotelu przy ulicy Świętego Wawrzyńca około 2 w nocy. Był to alarm z monitoringu pożarowego, czyli zadziałał system sygnalizacji. Prawdopodobną przyczyną było zwarcie instalacji, dodał dyżurny. Projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest w uzgodnieniach międzyresortowych i czeka na opinię Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński dodał, że planowana na styczeń likwidacja przesunie się na kwiecień. Kolejną zmianą są konsultacje publiczne. Początkowo nie planowano ich przeprowadzać. Ostatecznie do konsultacji zostały zaproszone organizacje branżowe, samorządy zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, m.in. Fundacja Batorego, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Rocznie ludzkość produkuje ponad 80 milionów ton elektrośmieci, alarmują organizacje zajmujące się odzyskiem. W Międzynarodowym Dniu Bez Elektrośmieci eksperci zachęcają, by nie trzymać zużytych sprzętów w szufladach. Jak mówi Grzegorz Skrzypczak, szef organizacji odzysku ElectroEco, według szacunków jedynie 15% takich urządzeń trafia do recyklingu. Ten dzień przypomina o tym, żebyśmy pamiętali, że te elektrograty, ten zużyty sprzęt trzeba oddać, bo to są bardzo potrzebne urządzenia do tego, żeby odzyskiwać surowce. Prawie 100% zużytego sprzętu jest odzyskiwane w postaci surowców. Więc to jest stal, to są metale kolorowe, to są metale szlachetne, to są metale ziem rzadkich, to jest tworzywo, guma, szkło. Stare urządzenia elektryczne to także źródło niebezpiecznych substancji, które powinny zostać zutylizowane. Rocznie do środowiska naturalnego z powodu nieprawidłowego gospodarowania odpadami trafia 58 ton rtęci. Rtęć będzie najlepszym przykładem, ale jest wiele różnych innych. Natomiast to odzyskiwanie, ono się przydaje, no bo nie musimy wydobywać kolejnego surowca i oszpecać naszej ziemi, tylko zużywać to, co już kiedyś zostało wydobyte. Hasłem tegorocznego Dnia Bez Elektrośmieci jest wytrop z nami elektrośmieci i przekaż je do recyklingu. Ma ono zachęcać do zrobienia porządków w szufladach i piwnicach. Oprócz zawsze korzystnych porządków, nawodnianie się i wysypianie to najlepsze lekarstwa na jesień, powiedział w Polskim Radiu dr Michał Mularczyk, internista i kardiolog. Gdy temperatura za oknem spada, w domu spada wilgotność powietrza. W prewencji jesiennych chorób wirusowych bardzo istotna jest odpowiednia ilość przyjmowanych płynów. Co to znaczy? Mniej więcej na 10 kg masy ciała jedna, ale stara szklanka, czyli 250 ml. I to jest taki plan minimum. Włączenie tych grzejników powoduje wysuszanie i to w tempie bardzo, bardzo szybkim. A to powoduje uszkodzenie śluzówek i no i jesteśmy podatni na wszelakie infekcje. Ważny jest też sen. Powinniśmy spać od 7 do 9 godzin oraz zażywać witaminę D, której niedobory ma większość Polaków, dodaje dr Mularczyk. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2.

i dziękuję za całe wasze dobro, które spływa do nas na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Wysyłacie maile i wiadomości głosowe, prosicie o pomoc, pomagacie powodzianom, zareagowaliście na prośbę pana Tomasza, który samotnie wychowuje 3 córki, wreszcie nie pozostaliście obojętni na samotność pani Danuty, która za pośrednictwem naszej audycji poszukuje ludzi do towarzystwa, ludzi, z którymi mogłaby korespondować. Nasza niewidzialna pani Barbara napisała tak. Doskonale rozumiem panią Danutę, jestem w zasadzie w identycznej sytuacji. W kwietniu tego roku minął rok od śmierci mojej mamy. Mieszkałyśmy razem, ja również opiekowałam się moją mamą. Poczucie pustki, smutku towarzyszy mi w każdej praktycznie minucie mojego życia. Staram się wychodzić do ludzi, a i tak jest ciężko. Przekazuję pani Danucie słowa otuchy i pocieszenia, że nie jest odosobniona w swojej sytuacji. Pani Barbaro, ja przesyłam pani słowa otuchy, wierzę, że ten trudny czas w końcu się skończy. Proszę pamiętać, że zawsze ma pani nas, niewidzialnych. Wierzę też, że odnajdą pani w sobie wzajemne zrozumienie i wsparcie. Wsparcie pani Danucie zaoferował także pan Radosław. Napisał do niej list. Nie chce pozostawić jej samej sobie. A dlaczego wspiera bezinteresownie? Pomagam, żeby wzrastać i rozwijać się jako człowiek. No więc pomaganie wiąże się u mnie z wyborem przekazywania dalej ludziom tych dobrych rzeczy, które dostałem od świata, od nich, a nie przekazywania tych złych rzeczy, czyli traum, jakiś krzywd dalej. To jest strona, droga, którą wybrałem i idę ją. W taki sposób mogę doświadczać pełni życia. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. O kontakt do pani Danuty poprosiła także pani Katarzyna, która choć mieszka daleko od naszej bohaterki, bo aż na Kaszubach, to jednak wierzy w przyjaźń korespondencyjną. Obie panie łączą wspólne zainteresowanie. Czasami słuchając historii drugiego człowieka, odnajdujemy w niej siebie. Tak było ze mną, kiedy podczas niedzielnej audycji usłyszałem panią Danutę. To, że z różnych powodów czujemy się samotni, powinno być krokiem ku drugiemu człowiekowi. Każdy z nas ma tyle do zaoferowania. Swoje przeżycia, pasje. Życzę słuchaczom bliskości i dobrej niedzieli. Liczą się drobne gesty życzliwości. I my, pani Katarzyno, życzymy bliskości i aby każda niedziela była dla pani czasem spotkań z życzliwością i bezinteresownością. A czy pamiętacie panią Annę Skarczewa? Przypomnę, to pani, która oddała swoim synom skromną pensję, by ci mogli wyjechać na krótki wypoczynek pod namiot do Jeleniej Góry. Sama nie miała potem co jeść. Podarowaliście jej nie tylko jedzenie, buty dla synów, ale i wypoczynek w Jeleniej Górze. A że dobro rodzi dobro, to pani Anna najpierw przekazała część darów od was powodzianom, a teraz postanowiła wesprzeć panią Danutę. Dzień dobry, niewidzialni. Zareagowałam na prośbę pani Danusi, bo uważam, że nikt nie powinien być samotny. Samotność zabija człowieka. Znam to, bo kiedyś też byłam bardzo samotnym człowiekiem. Nadal się tak czuję, mieszkając z dziećmi w domu. Pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie. Liczą się drobne gesty życzliwości. Samotność zabija człowieka, a niewidzialni wychodzą naprzeciw samotności, głodowi i wszelkim innym bolączkom. Pani Anna, choć nie chciała się w pierwszej chwili przyznać, znów potrzebuje naszej pomocy. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Na liście najpotrzebniejszych artykułów znajduje się jedzenie długoterminowe, farba do pokoju dla synów, środek przeciwgrzybiczny do wnętrz, pościel 140x200 cm i używany komputer do nauki dla jej synów. Komputer już dla pani synów mamy, pani Anno, a wszystko to dzięki wspaniałej pani Paulinie z Fundacji Forani.

dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Teraz wiadomość, która w sposób szczególny wymaga naszej mobilizacji i współpracy. Na pewno zrozumieją to wszyscy, którzy kiedykolwiek poczuli, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Odezwała się do nas pani Ania z Warszawy, samotna mama ciężko chorującej córki. Pani Anna jest instruktorką tańca, w wyniku kontuzji straciła płynność finansową, a bank upomniał się o jej dom. Dzień dobry, drodzy niewidzialni. Mam na imię Ania. Samotnie wychowuję swoją córkę i śmiało chyba mogę powiedzieć, że jestem przybraną mamą dla całej gromady przygarniętych i ratowanych z bardzo trudnych warunków zwierzaków. W tym momencie to jest 12 kotów i 2 psy. Trudna sytuacja finansowa towarzyszy nam już od dłuższego czasu, właściwie od czasu pandemii. Pandemia rozłożyła moją branżę na łopatki, niestety mnie też. Kiedy już pandemia się skończyła, mogłam zarabiać środki finansowe i to robiłam, ale trzeba było spłacać długi zaciągnięte podczas tej pandemii, żeby przeżyć, żeby przetrwać. Nie było to trudne do przewidzenia. Zachorowałam na depresję, zapadłam na depresję. Przestałam odbierać telefony, bo każdy z nich mógł być telefonem od komornika. Przestałam chodzić na pocztę, bo bałam się każdego kolejnego wezwania. Stała się rzecz najgorsza. Została wypowiedziana umowa kredytowa na dom, na nieruchomość. I tak naprawdę jesteśmy zagrożeni tym, że stracimy dach nad głową. To nie jestem tylko ja. To nie jest tylko Pola, to jest jeszcze cała gromada tych zwierząt, które tutaj też odnalazły swój dom. Oczywiście słyszałam już całe mnóstwo dobrych rad, żeby pozbyć się tych zwierzaków, żeby oddać je do schroniska, ale nie jestem w stanie, nie wyobrażam sobie, żeby to zrobić, ponieważ one tutaj odnalazły spokój, odnalazły szczęście i tak naprawdę obie z córką odnajdujemy się w tym, że zapewniamy im godne życie. Na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Już od jakiegoś czasu nosiłam się z zamiarem otworzenia hoteliku dla zwierząt. Zajmowanie się zwierzętami to jest moja pasja. To jest moja pasja taka z serca. Zresztą tak samo jak realizacja swojego obowiązku zawodowego, to też jest moja pasja i nie chciałabym tego przerywać, ale niestety nie jestem w stanie zapewnić godnych warunków życia, bazując tylko na tamtej swojej pracy, zwłaszcza, że jeżeli trafi mi się kontuzja, a taka się przytrafiła, jestem z tej pracy zupełnie wykluczona. Więc moim marzeniem jest i moją szansą jest otworzenie tego hoteliku dla zwierząt, o którym już myślałam, głównie dla kotów, bo wydaje mi się, że da mi to szansę ugody jeszcze z bankiem. Że jeszcze może uda nam się uratować ten dom, ten dach nad głową i uda nam się uratować nasze spokojne życie. Nie stać mnie tylko na to zupełnie, żeby sfinansować przystosowanie teraz tego domu. Na pewno trzeba tutaj pewne rzeczy wykonać, choćby położenie kafelków na podłodze, przynajmniej na parterze, tam gdzie te zwierzęta będą funkcjonowały. Na pewno trzeba by ten dom ocieplić, bo rachunki, które nam przychodzą za gaz w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, to jest 3000 zł na 2 miesiące, to jest też ogromny koszt. Drodzy niewidzialni, potrzebujemy waszej pomocy. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Ania nie prosi o łatwe pieniądze. Pani Ania prosi życzliwe osoby o pomoc w przystosowaniu jej domu do warunków, w których mogłaby otworzyć mały hotel dla zwierząt, dzięki czemu uratowałaby dom. Pani Ania potrzebuje opieki prawnej w sprawie wypowiedzianej umowy kredytu hipotecznego. Potrzebuje pomocy w ociepleniu budynku, ponieważ opłaty za gaz rujnują ją w tej chwili finansowo. Pani Ania prosi o wsparcie przy pracach naprawczych furtki, bramy wjazdowej, drzwi wejściowych i wewnętrznych. Przydałby się też używany laptop, a może komputer pani Aniu, bo dzięki pani Paulinie i taki mamy. Ważne są też kuwety, drapaki i karma dla zwierząt. Pani Ania prosi też o gorset ortopedyczny i fizjoterapię dla córki, na co jej w tej chwili nie stać. W zamian za waszą pomoc pani Ania zobowiązuje się przyjmować wasze zwierzęta pod opiekę, a wierzcie mi, tak mówią ludzie, którzy znają panią Anię, to czuła i troskliwa osoba, która do niedawna sama udzielała się charytatywnie. Piszcie na niewidzialni@polskiradio.pl, bo kiedy ludzie czują, że nie ma już dla nich wyjścia z tarapatów, to niewidzialni otwierają im drzwi. A już za moment gościni, na którą czekałem, nie żebym liczył, 28 tygodni. Czekałem na nią od pierwszej audycji. Mocniej świeci słońce, gdy masz przyjść, mocniej pachną kwiaty, gdy masz przyjść. Ciszej gada rzeka, gdy masz przyjść. Ciszej szepcą drzewa, gdy masz przyjść. Mocniej bije serce, wolniej płynie czas. Ciszej gada rzeka, gdy masz przyjść. Ciszej szepcą drzewa, gdy masz przyjść. Rankiem dbaj o miłość, nocą dbaj o miłość. Miłość to jest słodki kwiat. To jest kruchy świat. Świat ten możesz zniszczyć, bo nic nie tylko wtedy, gdy masz przyjść. Wielkie jest czekanie, gdy masz przyjść. Wielkie jest pragnienie, gdy masz przyjść. Wielka jest nadzieja, gdy masz przyjść. Wielka jest modlitwa, gdy masz przyjść. Wielkie jest czekanie, wielkie jest pragnienie. Wielka jest modlitwa, gdy masz przyjść. Wielka jest nadzieja, gdy masz przyjść. Przed snem dbaj o miłość, we śnie dbaj o miłość. Miłość to jest słodki kwiat. Miłość to jest kruchy świat. Świat ten możesz zniszczyć, bo nic nie tylko wtedy, gdy masz przyjść. Długo czekałem na dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią jest pani Janina Ochojska, działaczka humanitarna, założycielka i do niedawna prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji, która udzieliła pomocy blisko 18 milionom ludzi w 52 krajach na świecie, ale także astronom, kobieta, która chciała rozumieć i odkrywać wszechświat. Dzień dobry, pani Janino. Dzień dobry. Pozwoli pani, że zacznę od osobistego wyznania. Kiedy szukaliśmy z żoną imienia dla naszej najmłodszej córki, Janki, była pani najmocniejszym argumentem. Bardzo chcieliśmy i nadal chcemy, żeby nasza córka nie przestraszyła się podążać za swoimi marzeniami. A czy pani spełniła swoje marzenia z dzieciństwa? Czy czuje się pani spełniona? Tak, ja czuję się spełniona i mam nadzieję, że państwa córeczka też będzie miała silny charakter, będzie wiedziała, czego chce i będzie szła tą najlepszą drogą, taką, jaką sobie wybierze. Natomiast jeśli chodzi o mnie, wie pan, nie wszystkie marzenia się spełniają, bo ja tak w ogóle to najchętniej zostałabym astronautką i poleciałabym w kosmos zobaczyć, jak to wygląda. Ale mogłam studiować astronomię. I wprawdzie w pewnym momencie wojna w Bośni spowodowała, że zrezygnowałam z astronomii i zajęłam się pomocą i tak już potem zostało przez 30 lat. Ale wie pan, my czasami o czymś marzymy, do czegoś dążymy, a potem okazuje się, że zdarza się coś, co jest ważniejsze i życie zmienia się kompletnie. Ale ja tego absolutnie nie żałuję. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tych czasów dziecięcych. Wyobraźnia dziecka zwykle rwie się do tego, co dla nas dorosłych pozostaje już tylko mrzonką. I życie zazwyczaj weryfikuje nasze dziecięce marzenia o zmienianiu się świata, o zmienianiu świata, o czym pani mówiła przed chwilą. Ale pani ten świat zmienia naprawdę i w dodatku mówi pani o tym głośno. Dlaczego pani nie zwątpiła, nie zrezygnowała z naprawiania świata? Co budowało pani silną wolę? Przekonanie, że każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się blisko nas, trochę dalej. Wie pan, wtedy, kiedy wysyłałam pierwszy konwój do Sarajewa, albo jeszcze kilka miesięcy wcześniej, kiedy pojechałam z francuskim konwojem do Sarajewa, bo chciałam być tam razem z moimi kolegami z Equilibre i chciałam też tego doświadczyć, tak zobaczyć, co w tym Sarajewie się dzieje. Wtedy to było dla mnie oczywiste, że coś muszę zrobić. Nie miałam nic. Wydawało się, że w tym momencie zorganizowanie przeze mnie konwoju do Sarajewa z Polski jest niemożliwe. Mówię pan, we francuskim konwoju, no powiedzmy, że łatwo było uczestniczyć. No nie do końca łatwo, ale to już nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast wysłanie konwoju zorganizowanego przez siebie, pozyskanie ciężarówek, ludzi, darów, pieniędzy na paliwo, w ogóle zorganizowanie tego wszystkiego wydawało się kompletnie niemożliwe. Ale ja wierzyłam, że to jakoś możliwe jest. I wie pan, co mi pomogło? Pomogło mi spotkanie w Trójce. Kostek Gebert, z którym rozmawiałam o tym konwoju i o chęci zorganizowania pomocy właśnie z Polski do Sarajewa, powiedział mi, umówił mnie z takim dziennikarzem, do którego miałam pojechać, do Tomka Kowalczyskiego, żeby się umówić na rozmowę. A Tomek na mnie popatrzył i mówi, wie pani co, mam teraz czas na antenie, to proszę ze mną. No i tak z marszu weszłam w tą antenę. Tomek mnie zapytał, no byłaś w Sarajewie i słyszę, że chcesz zorganizować konwój. I ja tym milionom słuchaczy musiałam powiedzieć, że tak, ja, Janka Ochojska, która właściwie nic nie ma, chcę zorganizować konwój, że potrzebuję ciężarówek, kierowców, darów, wolontariuszy, pieniędzy na paliwo, no i tak dalej, i tak dalej. I podałam numer telefonu takiej znajomej warszawskiej, którą poznałam tego dnia. Zadzwoniłam do niej po audycji i ja już się nie mogłam do niej dodzwonić. Tomek Kowalczewski pojechał ze mną, ona mieszkała wtedy na... Ojejku, teraz wyleciała mi ulica z głowy. Zadzwoniłam z takim lękiem, bo to starsza pani, jak się potem okazało, uczestniczka Powstania Warszawskiego. I ona otwiera drzwi i mówi, Janka, dzwonią. No i wie pan, tak to się zaczęło. Co pani wtedy czuła w tej chwili, kiedy dowiedziała się pani, że na pani apel... zareagowali ludzie? Po pierwsze nie byłam zdziwiona, bo wierzyłam w to, że taka reakcja będzie, ale byłam absolutnie zaskoczona rozmiarem tej reakcji. I tym, jak wiele ludzi też zgłaszało się z konkretami. Przyszedł osobiście pan, który mówi, a ja kupiłem dwie ciężarówki Renault Magnum, które były wtedy Mercedesami ciężarówek. To mówi, daje je do konwoju. No i wie pan, zgłaszały się też firmy, które miały starsze ciężarówki, ale też chcieli dać ciężarówkę do konwoju. Uzbierało się ich 12. Wie pan, ja wierzę w ludzką dobroć i w ludzką chęć pomocy, no ale rozmiarami tej pomocy byłam absolutnie zaskoczona i szczęśliwa. Przeszczęśliwa, bo wie pan, proszę sobie wyobrazić, co ja czułam, jak 26 grudnia stałam na parkingu w Krakowie, przed Krakowią, hotelem Krakowią, w moim samochodzie, a za mną stało 12 ciężarówek i autobus z dziennikarzami i z wolontariuszami. Po prostu poczułam wtedy taką moc i pomyślałam sobie, to pamiętam bardzo dokładnie, Janka, jak to zrobiłaś, to już możesz teraz wszystko. Z taką wiarą, że mogę wszystko, no szliśmy dalej, tak? Drugi konwój został ostrzelany, dwóch naszych kierowców było rannych, jeden nawet ciężko. Zginęła francuska uczestniczka konwoju, bo wtedy łączyliśmy konwoje, łączyliśmy się w Rijece. No ale uważaliśmy, że strzały snajperów nie mogą zabić pomocy humanitarnej. No i tak potem poszło, wie pan, raz było lepiej, raz gorzej. Czasami nie udawało nam się pozyskać tyle darów, tyle ciężarówek, ile chcielibyśmy wysłać. No ale dzisiaj, jak pan wymienił tę liczbę osób, którym pomogliśmy, jak zaczynałam, to w ogóle nawet nie marzyłam, że kiedykolwiek ta organizacja osiągnie taki potencjał, takie możliwości. No ale to się stało dzięki pracy wielu ludzi, ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom tych ludzi. No i takiej wierze, że to jest możliwe. Pani Janino, wiem, że słuchają nas teraz także ludzie zagubieni, żyjący nie na miarę swojego potencjału. Pani często wspomina doktora Lecha Wierusza, ortopedę ze Świebodzina, który leczył panią i rehabilitował, kiedy pani była dzieckiem i ponoć powiedział tak: możesz siąść i płakać, a możesz zamienić to w coś wartościowego. Kiedy pani zrozumiała te słowa i jak dzisiaj pani je rozumie? Tak naprawdę to coraz lepiej rozumiem je teraz, bo kiedy patrzę na swoje życie i niczego bym w tym życiu nie zmieniła, no może paru nieudanych akcji pomocy, chciałabym, żeby udały się bardziej, ale rozumiem słowa doktora Wierusza, on też nam mówił, że my mamy więcej, a nie mniej, i że nam dano, a nie odebrano. I dzisiaj ja widzę tak, że mi dano, że dano mi tę szansę, żebym, czy ją sobie stworzyłam, no to różnie można to interpretować, ale że mogłam robić coś, co zmieniło życie wielu ludzi, no ale także zmieniło ten świat na trochę lepszy. Z całą pewnością. Powiedziała pani, też pochodzę z ubogiej rodziny, sama potrzebuję pomocy, a jednak mam wpływ na świat. To pani słowa. Kiedy była pani w Sarajewie w 92 roku, poczuła pani, to wierny cytat, że ma obowiązek zorganizować pomoc. Dlaczego nie tylko potrzebę, chęć, a wręcz obowiązek? Jak miało się taką szansę, że było się dwa razy w Sarajewie, raz z konwojem francuskim, potem z polskim konwojem. I na własne oczy zobaczyłam, jak bardzo tam jest potrzebna pomoc. Nawet taka mała z Polski, ona też była istotna. To wie pan, wiedziałam, że to jest mój obowiązek, żeby wrócić do Sarajewa, no bo co, wrócę sobie do domu, będę opowiadała na imieninach u cioci, że byłam w Sarajewie, tak, i będę udawała bohaterkę, a przecież nie o to chodzi. To, co wydarza się w naszym życiu, nakłada na nas pewne obowiązki. I ja ten obowiązek podjęłam naprawdę z ochotą, bo czułam, że to jest to, co chcę robić. Powiedziała pani też, że naszym obowiązkiem jest służenie innym ludziom, że rodzimy się po to, żeby służyć innym ludziom. A czym różni się pomaganie naprawdę od pomagania na niby? Wie pan, ja wierzę w to, że to jest takie nasze najważniejsze zadanie na ziemi, dlatego że człowiek jest istotą społeczną i bez drugiego człowieka nie może istnieć. A ta relacja bardzo często jest oparta na pomocy. Pomocą może być uśmiech, pomocą może być jakaś rzecz materialna, może być jakieś działanie. Pomagamy sobie na najróżniejsze sposoby. Ja tę relację nazywam pomocą. Ktoś ją może nazwać inaczej. A czym różni się pomaganie prawdziwe od tego pozornego? No tym, że to pozorowane tak naprawdę niczego nie zmienia w życiu ludzi. I wie pan, oczywiście mogę powiedzieć, że na przykład teraz, jak obserwuję, co dzieje się w Libanie czy w Strefie Gazy, przecież my tam pomagaliśmy w Libanie, pomagaliśmy zarówno w odbudowie, jak i teraz mamy taki duży program pomocy psychologicznej i prowadzimy takie miejsce, w którym dzieci mogą uzyskać pomoc. No teraz te bombardowania w Bejrucie, czy to, co dzieje się w Strefie Gazy, co zniszczyło całkowicie naszą pracę, bo tam odbudowywaliśmy wielokrotnie ujęcia wodne, wodno-kanalizacyjne. No dzisiaj one są zniszczone. I wie pan, można powiedzieć, że to było daremne. Ale to nie było daremne, bo to ludziom służyło. Komuś dzięki temu pomogliśmy. Dzięki temu, że miał dostęp do pitnej wody, a nie do słonej, brudnej wody. Komuś w tym, że dziecko mogło znaleźć się w przyjaznej przestrzeni, gdzie mogło uzyskać pomoc psychologiczną, bo trauma w Libanie, zresztą również i w Strefie Gazy, dzieci zwłaszcza, no jest ogromna. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest przerażające i jakby nie daje takiej nadziei na jakąś lepszą przyszłość. Więc pomimo tego, że czasami efekty naszej pomocy zostają zniszczone, tak jak teraz powódź, prawda? Przecież w 97, 2001 czy w 2010 pomagaliśmy powodzianom, odbudowywaliśmy szkoły, różne instytucje. Dzisiaj znowu są zalane, no ale tak też wygląda rzeczywistość. Nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Napotykamy na różne przeszkody. To, co robimy, ulega czasami zniszczeniu. No ale ta nadzieja jednak odbudowuje się, tak? Ludzkość przetrwała pomimo różnych straszliwych wydarzeń, jakie ludzkość dotknęła. Także wie pan, w nas, w istotach ludzkich jest coś takiego, co mnie fascynuje. Jak sobie wyobrażałam kiedyś, że będę astronautką, to ja właśnie myślałam o tym, że będę poznawała jakieś światy niedostępne dla nas i że będę mogła pokazać, że ludzie są takimi nadzwyczajnymi istotami. W tym, co pani mówi, jest też taka wyraźna siła wewnętrzna i zastanawiam się, czy ta pani siła wewnętrzna, ten hart ducha, to coś niezmiennego w pani życiu, czy jednak zdarzały się momenty, w których pojawiało się to zwątpienie, w których toczyła pani jakąś walkę ze sobą, a może nawet żyła pani w niezgodzie ze sobą. Pytam, bo chcę znaleźć w pani niezłomności takie ludzkie cechy nas wszystkich. No, nad człowiekiem nie jestem i oczywiście sam fakt, że od dzieciństwa bardzo wczesnego jestem niepełnosprawna, że zawsze musiałam liczyć na czyjąś pomoc, bardziej czy mniej, pomimo samodzielności. To jednak to, że ostatnio przeszłam raka, znaczy leczenie nowotworu raka piersi. To oczywiście te momenty nie były łatwe, ale ja zawsze wierzyłam, że tego raka to można pokonać, że przeszkody jakieś w organizowaniu pomocy, nie wiem, w Sudanie, czy w Palestynie, czy w innych krajach, gdzie toczyły się wojny, że zawsze da się coś zrobić, nawet jeżeli to będzie coś małego. Natomiast powiem panu, że tak naprawdę to teraz ogarnia mnie bezsilność wobec tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. To, że pomimo wysiłków wielu aktywistów, wielu osób, które zajmują się migracjami, pomimo filmu Zielona Granica, pomimo działań profesor Hanny Machińskiej, nie udaje się zatrzymać pushbacków, nie udaje się tego przepisu zlikwidować, a to zmieniłoby życie bardzo wielu ludzi. Dzisiaj przez polską granicę w Terespolu na legalnym przejściu będzie próbowała przejść Sudanka z Darfuru, dziewczyna niepełnosprawna, chora, jest ze swoim bratem. 5 września na legalnym przejściu w Terespolu chciała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową i nie pozwolono jej tego wniosku złożyć. Wyrzucono ją do Białorusi, wiedząc, że miała nakaz opuszczenia Białorusi. Dzisiaj Duła otrzymała następną szansę i czekamy z niecierpliwością, bo jest już po polskiej stronie. Zobaczymy, co stanie się, ale wie pan, to, że my musimy walczyć o każdego człowieka, że nawet na legalnym przejściu nie pozwala się ludziom potrzebującym ochrony międzynarodowej złożyć takiego wniosku, czyni mnie bezradną. Ja po raz pierwszy czuję się bezradna. Apeluję do ministrów, do premiera, tyle ile mogę, tak? Bo też nie mam dostępu do wszystkich. No ale przecież wiadomo, że to się dzieje. I wiem, że teraz są może ważniejsze sprawy, bo jest powódź i rzeczywiście nasz rząd ma do uporania się z ogromnymi problemami, na które trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. No ale jest rząd wspierany też przez wielu ludzi, przez organizacje pozarządowe i tutaj jest też duże wsparcie ze strony organizacji, jeśli chodzi o problem granicy polsko-białoruskiej. No ale tutaj rząd nie chce współpracy z organizacjami i to napawa mnie taką bezradnością. Ja po raz pierwszy czuję się bezradna i cieszę się właściwie, że mogę dzisiaj panu o tym powiedzieć, bo rzeczywiście jestem postrzegana jako osoba, która pokona wszystkie trudności. No ale okazuje się, że gdzieś jest jakaś granica. Pani, i to jest ta granica, o której film zrobiła Agnieszka Holland. Gościliśmy panią Agnieszkę Holland i rozmawialiśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pani słowa są tak mocne, tak ważne, że nie chciałbym tutaj dodawać nawet słowa. Zadam jeszcze jedno pytanie na koniec. Znamy z życia, także z literatury, takie przykłady, kiedy człowiek, bohater, po intensywnym, owocnym życiu mówi: jestem już zmęczony, wracam do domu. Pani wróciła pod Toruń, gdzie w czasach młodości kończyła pani studia i pracowała naukowo. Jakie są pani plany na najbliższe miesiące i potem na najbliższe lata? Oczywiście nie pozostanę bezczynna. Do polityki nie chcę wracać, bo to doświadczenie, które mam z Parlamentu Europejskiego, pokazuje, że młyny polityki mielą bardzo, bardzo powoli. A czasami potrzeba pomocy już teraz, nie można na nią czekać. Bardzo chciałabym założyć nową fundację, która zajmowałaby się tylko migracjami i wspierałaby migrantów w procesie integracji. Ponieważ to jest bardzo ważny element związany z migracjami. Dzięki takiemu wsparciu migranci mogą lepiej zintegrować się w polskim społeczeństwie, mogą znaleźć swoje miejsce, pracę, może studia, naukę, może jakąś drogę artystyczną, może sportową. No taką, jaką chcieliby podjąć, gdyby żyli w kraju bezpiecznym. Myślałam nawet, że wcześniej ogłoszę powstanie takiej fundacji, ale powódź tutaj spowodowała, że stwierdziłam, że ważniejsza jest pomoc powiedzianą. Zresztą osoby, które by mnie wspierały w stworzeniu tej fundacji, są bardzo zaangażowane w pomoc powodzianą, więc na razie angażuję się w pomoc osobom, które przechodzą granicę polsko-białoruską, czy to na legalnym przejściu w Terespolu, czy w lesie. Z różnych powodów przejście w Terespolu nie dla wszystkich jest możliwe. Więc nie pozostaje bezczynna. I wie pan, myślę, że taki ten czas, który mam teraz, który mogę też trochę poświęcić sobie, swojej rehabilitacji, takiemu zatrzymaniu się, zastanowieniu się trochę, że ten czas też przyniesie mi myśli czy ideę o zrobieniu czegoś, co dalej będzie zmieniało świat, bo ta wola zmieniania świata na lepsze oczywiście wcale we mnie nie jest słabsza. To doświadczenie pozwala mi sięgać dalej, głębiej. No zobaczymy, co jeszcze z tego wszystkiego będzie. Nie wyobrażam sobie lepszej puenty. Moją i państwa gościnią była pani Janina Ochojska. Żywy dowód na to, że jednostka może zmieniać świat. Dziękuję pani Janino. Powiedzieć, że to radość i zaszczyt z panią rozmawiać, to nic nie powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam o tym opowiedzieć w trójce, bo zawsze uważam, że to trójka spowodowała taki ogrom pomocy dla Sarajewa, od której to się zaczęło. No i też życzę wszystkim słuchaczom, żeby znaleźli w sobie taką siłę, bo każdy tę siłę ma. Dziękujemy. Nasza audycja pomału zbliża się do końca. Wasza postawa i nasza dzisiejsza gościni uczą mnie, że niemoc, którą wszyscy czasem odczuwamy, można przekuć w siłę. I że choć nie mamy nadprzyrodzonych sił, to jednak